ั้งทำความเพียรเสร็จเด้อได้ยินเสียงเด็กหน่อยหายไม่น่าหายวอดบอลโอ้ยลูกคนใดน้องพ่อแม่ขึ้นมาป้าลูกหายในหนามในเฮือนในแพรหรือผ้ากันไข่ทำกันบ่อลูกหายคือจังบ่ออดบ่ออยหรือว่าลูกบ่สบายนั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงเด็กเด็กน้อยร้องไห้ปากลีผีในหนามขวบมันไหลออกมามันเวิร์นขอแน่ก็หอดก็ไหลเวิร์นตะกอนทำอะไรจังวะกับบ่ไหลลงลีผีในหนามตัวนี้เติมใจแต่ว่าวางขึ้นเติมหนึ่งมันสิไหลเวิร์นตะกอนเนื้อหอบได้หน่อยมันแง่ว่าท่านเด็กตกลีผีมันตกกระต่ายแต่ที่มันไหลเวิร์นมันก็หายกระห้องแต่ว่าเอ๊ะมันนานพอสมควรแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนขอดคืนเนี่ยยังหายวันบอลเนี่ยมันจังไหนผู้รักผู้ใหญ่ก็มีวะก็พายเรือไปดูแต่กระบอกจะแบบเห็นเด็กหน่อยผู้นั้นอยู่ในแพร่บ่มีผู้บ่มีคนยังเด็กหน่อยหายบ่มีแนวจิตมีแต่หนักเพิ่นก็เลยเอาเสื้อผูกค่ายขึ้นมาฟังน้ำกันมาถามมาไทยก็เลยพ่วงพอเพิ่นเอาใส่เป็นสีมากผมมีผู้ใดมานำจักเถื่อก็เลยระลึกถึงความฝันว่าเด็กคนเนี้ยต่อไปจะเป็นผู้มีคุณนำเอาพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่แผ่นดินสองฝากฝั่งแม่น้ำเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชตนาการเลี้ยงไว้เป็นสังฆลีจนอายุ16 ปีหมู่จักว่าซื้อคอในเจ้าผีฝากเพราะเมืองเชียงทองกับเมืองหลวงพระบางเมืองเชียงมีอยู่5 เชียงไล่เรียกกันเชียงใหม่เชียงรายเชียงรุ่งเชียงตุงเชียงหงมันเรียกมหาเชียงเชียงคล้องนี่ก็คือเมืองหลวงพระบางไปยังจังหวัดเชียงคล้องมันงดมันงามคือจังเป็นเมืองคล้องเมืองค่ำเมืองอุดมสมบูรณ์ค่อยนั้นคนโบราณบอกยังแต่ก่อนเนี่ยขันเท่าได้ยินนิทานนั่นแม่นเพิ่นเอาเรื่องเมืองหลวงพระบางมาเล่ากันฟังแต่นั่นยังมีนักคาเลตลำสั่งซื้อเป็นจานไอ้เป็นจานที่เขาถอดแบบมาจากเมืองหลวงพระบางนี่คงคนคางเพ่งพ่อตื่นเสียงล้วงหล่นลุ่งลั่งหลานยานหนาแผ่หลอกระวังตายสัวตาหูคำตอบเศร้าเพจเที่ยวสังเข้าอุดมโดยดังดาวดึงฝากมีพระนั่งกัดร้ายทั้งแถวตาคนลวงเขาแล่นสอบส่วนสนทานเลยเฮาฟังเพจกาละเกดฟังเพจสินไส้อาตมาไปเมืองหลวงพระบางนี่4 ครั้งคือกันกับที่พวกพระเจ้าหน้าปอดหน้าแผ่หลอกระวังตายสัวตาแม่น้ำโขงแม่น้ำขาแม่น้ำอู่นอกจากนั้นมีภูเขาอ้อมเหมือนอยู่ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาธรรมชาติอันบริสุทธิ์สงบงามงามขี่เที่ยวบินเบิ่งแห่งน้ำยังจะมาหน้าแผ่หลอกระวังตากสัวตาคนเขาปากอู่หูของปากอู่หูของแม่น้ำอู่ไหลก่อนลงพระบางลงน้ำโขงทางนี้ก็น้ำขาทางนี้ก็แม่น้ำโขงหลังจากนั้นก็จะมีถาดผู้สีลดลงนิดนึงมันคลางลดบรรลุมหลงนิดนึงอันนี้เราให้ฟังหลังจากนั้นก็จะมาถึงเมื่อท่านเลี้ยงชายหนุ่มคนนี้เด็กคนนี้จนโตเป็นตั้งชื่อว่าเจ้าฟ้ามุกเพราะเป็นลูกพระเจ้าหีฝากในช่วงนั้นถือแต่ผีจนตั้งชื่อพระเจ้าแผ่นดินว่าเจ้าหีฝากผีฝากผีแขนเห็นล่อเห็นหลอกขันได้ซื้อว่าฝ้าขันได้ซื้อว่าผีขันได้ซื้อว่าแหนจะเป็นอันวันดีทำไมนะก็เลยตั้งซื้อของชายหนุ่มคนนี้ว่าเจ้าหวานแต่พอเอาผีเออยู่มาได้16 ปีสอนศีลสอนธรรมเป็นเด็กหน่อยที่หัวดีบอกยังจื้อได้ง่ายง่ายสั่งสอนจำได้ง่ายซื่อสัตย์สุจริตว่าง่ายฟังคำพอดีเห็นไงการนาบานมาแล้วก็เลยคือว่าต่อไปนี้น่าจะมีอนาคตสดใสดีงามก็เลยเอาไปฝากพระเจ้าชัยปรมีสุพระมหาปาสมันตาเทระเนี่ยเอาชายหนุ่มเจ้าฟ้ามุ่งไปฝากพระเจ้าชัยปรมีสุพระเจ้าแผ่นดินของเมืองของอินทปัฏฐานครพระเจ้าชัยปรมีสุรับไว้เป็นองครักษ์มหาเล็กอายุ20 ปีให้เป็นลูกเขยบาทมีลูกสาวผู้งามชื่อว่านางแก้วเก่งยาเจ้าหญิงคำยามอบให้เป็นภรรยาก็เลยเป็นลูกเขยพระเจ้าแผ่นดินบาท ในปีพ.ศ. 1893หนองสนองลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยราชวงศ์อู่ทองสถาปนาขึ้นเป็นกรุงศรีอยุธยาอยุธยาพ.ศ. 1893พระเจ้าชัยปรเมศวรคิดว่าต่อไปนี่ถ้าพวกอยุธยาตั้งเมืองแล้วเขาจะแผ่อำนาจขึ้นทางเหนือเขาจะไปบุกไปเบียดเบียนทางเหนือของลูกแม่น้ำโขงจำเป็นเราจะให้ลูกเขยของเราเนี่ยไปปกครองแดนเหนือของแม่น้ำโขงก็เลยแต่งกองทัพพยุหะเสนายาตาตามลำน้ำโขงไปให้ลูกเขยกับลูกสาวไปยกกำลังขึ้นไปบ้านเก่าบ้านเกิดเมืองนอนเมืองเชียงทองให้ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองนะด้วยอำนาจเก่าของตัวเองมีอยู่ที่นี่เจ้าฟ้ามุ่งก็เลยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองเชียงทองจากเชียงนั่นเชียงทองนั่นก็แปลว่าเมืองทองเชียงนี่แปลว่าเมืองเชียงใหม่ก็คือเมืองใหม่เชียงรายก็คือเมืองรายเชียงตุงก็คือเมืองทองจากเชียงทองคือเมืองทองเมืองคำเนี่ยเจ้าฟ้ามุ่งได้รับศาสนาพุทธเพราะเจริญเติบโตมาจากพระพอไปถึงก็ปกครองไพร่ฟ้าอนาประชาราชด้วยทศพิธราชธรรมตอนหลังมาทำท่าจะประมาทเมียคือเจ้าหญิงคำหยาบเห็นว่าผัวจะประมาทลืมศีลลืมธรรมเจริญอำนาจทำหนังสือให้อามาตย์เอามาส่งให้พ่อเล่าเรื่องพฤติกรรมของลูกเขยว่าลูกเขยอย่างนี้กำลังเลื้องอำนาจอยากจะเบียดเบียนใครก็ทำไปด้วยอำนาจจะลืมศีลลืมธรรมขอให้พ่อช่วยแก้ไขพ่อตาพ่อถอนี่กันยกทัพมาเอาลูกเขยกลับคืนไปสั่งสอนสั่งสอนแล้วเอาคืนมาใหม่บานในให้พระมโหสถพระมหาปาสมันตะเถระอาจารย์เก่าส่งไปควบคุมพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติของพระเจ้าฟ้ามุ่งพระเทพลังกาพระภิกษุผู้ทรงธรรมอีก4รูปเป็น6ยกขี่หลังช้างมาด้วยกันแล้วให้พระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพุทธรูปทองคำปางห้ามยากแปลว่าห้ามบาปนะพุทธรูปองค์นี้ไปถึงไหนคนทำบาปไม่ได้คลำเป็นหักเอิ้นว่าพระวังก็ยกกันขึ้นมามาถึงที่นี่เปลี่ยนชื่อเมืองทองมันพอดีเชียงแปลว่าเมืองทองเปลี่ยนจากเมืองเชียงทองเป็นเมืองเชียงคำเอาชื่อพระเป็นชื่อเมืองบ่อมเมืองหลวงพระบาทยกเมืองนี้ให้พระเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาก็เลยต่อย้ำลงไปที่หลักศิลาจารึกประกาศตั้งชื่อเปลี่ยนเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางล้านช้างร่มขาวจากเชียงทองเป็นเชียงคำเขียนเป็นกาบเป็นกรมามีท่องขันบ่มีถ้ำฝอกสิจานี้มือหอยเถื่อขันมีค่ำแม่นบ่มีอินอ้อยสิอ้อยแหวกกะบ่ฟังแผ่นดินทำแผ่นดินทองก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 1896แล้วมาเห็นใหม่ดอกกระเงาะกระแยะบางหนึ่งหันพ่อแม่ประเทศมาเถิงได้แผ่นดินทำแผ่นดินทองหลังจากนั้นก็มาเขียนหี่12เขียนคลอง14ตอกย้ำลงมาสู่ชุมชน2ฝากฝั่งแม่น้ำโขงจึงปารภทุกข์ยากห่างเถินขาดแล่งง่ายบ่อให้ลืมสิ้นถ้ำทำเพียรหักษาไว้บ่อไล่ล่าถิ่นข้องถ้ำหิดเก้าข้องพระพุทธเจ้าห้องแหลกสั่งซ้อนผมและแหลกขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ถ้าบุญพ่อแม่เฮาบ่ผ้าถิ่มเอาความดีเป็นดิสลักใจไหลคล่องทีสามัคคียึดไหวบ่ไล่ถิ่มหิดข้องมุยมือของสังโคปางทั้งความดีย่างวันสิ้นวันพ่อนบาปุลได้ม้วนหูควงมุญ่าผู้เจ้าปฏิบัติทำเพียรทำเป็นผู้นำทรงให้จิตใจได้แจ่มใสทุกยากให้เฮากะสิอยู่นำกันทุกยากให้กะอยู่นำกันด้วยศีลด้วยธรรมคนหาคนมีอาศัยคนถูกคนอยากใส่แห้งนั่นเป็นว่าทุกข์ยากให้เคลินขาดแล่งง่ายที่บ่ลืมสิ้นถ้ำทำเพียรหักษาไหวบ่ไล่ลาภข้องถ้ำเหตุเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาแบกสั่งสอนอยู่กันด้วยศีลด้วยธรรมเหมือนต้นไม้ในป่าต้นใหญ่ต้นเล็กต้นน้อยอาศัยกันบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเจ้าฟ้ามุ่งปกครองมีหี่12มีข้อง14ในจำนวนของ14เนี่ยสิเห็นได้ว่าการรับสินคือบางกิ่งบางกิ่งเฮารับสินที่ให้ก ที่ให้เฮ็ดเองหีบผักข้องสงหีบให้ข้องหน้าหีบปีข้องเดือนหีบถอดข้องแกหีบพอข้องแม่หีบหัวข้องเมียหีบไผ่ข้องเคยหีบวัดข้องว่ามีผัวมีเมียมีหีบมีข้องเมียจะเฮ็ดจังไดผัวจะเฮ็ดจังไดสอนพัฒนาใจคนมันไปในของเล็กน้อยไม่ยิ่งข้องง่ายๆให้ลงไปบัดไปรับศีลให้ลูกลูกอยู่ในห้องข้าไปรับศีลเพื่อนจะว่าเฮานี่รับไตสรณคมมาแต่ในห้องบ่ได้มาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิให้พระผ้าวาเนี่ยสมัยก่อนไม่ยิ่งท้องง่ายๆลงวัดถือคันหาไปคันไปพอเป็นพวกผู้เฒ่าผ้าไปถือคันหาไปแล้วก็ไปกราบพระไหว้พระตั้งนะโมแล้วก็ผู้เฒ่าผ้าวาไม่ยิ่งแม่ม้าเนี่ยผู้เฒ่าผ้าวามะยังพันเตกุชิคาโตกุมาโรวากุมารีวาโสปะวันตังสลนังคัจติธรรมัญจาภิกขุสังฆัญจาอุปาชกังนังทาเลตุจักเคทานิปานุเปตังสลนังคตาแปลูกในหน่วยผู้ขาในห้องนี้มายังพันเตกุชิคาโตกุมาโรวากุมารีวาลูกผู้ขาอยู่ในห้องนี้กุชิคาโตออกมาแล้วกุมาโลวากุมารีวาเป็นมะยิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ตามโสปะวันตังสรณังก็จะตีขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังนังคาเลตุถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห่อนมือตายคนเด้อกูน่ะสมัยก่อนเขาหลับศีลมาแต่ได้ห่อนห่อนมือตายพอออกมาปั๊บพอนั่นได้บอกนั่นได้ลูกนี่พ่ออย่าหายเนี่ยอย่าจมอย่าหายอย่าบอกบ่มวนกระโศกหกหักมันสิคลั่งลูกน้อยๆนี่พ่อนี่ถึงรัตนตรัยแล้วพ่อแม่นี่เป็นพ่อพระแม่พระน่ะเด้พระรัตนตรัยน้อยอยู่ในพ่อนี่เพราะนั้นผัวจะโกรธเมียแค่ไหนในขณะที่ตั้งท้องตั้งครรภ์ก็อดกั้นอดทนสิไปให้ไปด่าโกรธหนอเราสักหลาจังซั่นสิบ่ได้คิดใจวิญญาณน้อยๆที่สอหมองไงมากสิว่าหยาบปากเปียกน้ำลายแล้วบ่เสือพอเสือแม่คนสมัยโบราณจังปอนบ่บอกหยาบพ่อแม่หายนั่งอยู่ข้าเขารับตาฟังกินของก้มหน้าฟังบ่เลี้ยงหายก่อนนี้ตีบ่หายแม่นสิหายมันได้กับบ่เขียดฟังไปหันหลักบ่ถือแกมันได้กับฟังเพราะมีศีลมีธรรมฝึกฝนมาแต่ในของฝึกจิตฝึกแก่นพวกมันให้ได้บ่เลยจ้ะเป็นพยาธิไผผมพ่อแม่ญาติลูกได้ผมเพราะมันลูกญาติพ่อญาติแม่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ดีๆพระเจ้าพระเศียรที่โคศลมากราบฝันแปลกประหลาดที่หกข้อในจำนวน16ข้อมีข้อหนึ่งว่าฝันเห็นง่วงเมงอกกินนมน้ำลูกพอลูกมาหน่อยมนดุษดูดนมลูกได้ว่าลูกสิดูดนมแม่ลูกมันแลนนี้บ่ให้กินตั้งเทื่อมันก็ยืนให้ลูกสิเป็นหยังพระพุทธเจ้าว่าอนาคตมัฏฐานังปัจจยะโลกิอนาคตสมิงอันเจ้าขวัญนั้นบ่เป็นหยังเดียวนี่แต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตนู่นคนต่อไปนี่พ่อแม่สิยากสิได้คอยว่าออดออยน่องสองเอาว่าพอดีเขาก็ให้กินน้ำสับเขาห้าอยู่สมเถ่าเนี่ยจมยำยับแง่แง่หลายมีปากก็เอาไปหยำมาคุณเป็นหยังเขาว่าเออในแห้งที่มังเงี้ยวคือหัวจักงั้นก็ว่าเขาอยู่สมเถ่าจะขีดมันดอกจอมเลยย่านมดเขาว่าหลายหลายนี้กรุงเทพกันได้รถทัวร์เลยดูหลายๆข้ามตะกาคนบ้านแห้งตลอดคือไปอีรีสำนักทางย่ามจองออกข้าจะมาก็สิรีจากอีรีดิต่อไปก็เป็นกัมภะคันบ้างกัมภะกัปปนะมาตากัปปนะปิตาพ่อจะเป็นกัมภะแม่จะเป็นกัมภะแต่ก่อนนี่จะลูกกัมภะบ้านในพ่อแม่จะเป็นกัมภะคนนี้จากบาดเจ็บมาหมกเงินเหลือด้วยแล้วนางเมอร์นางมองฝ่าห้องตึงขึ้นห้องอีลาเด้คือหอดบักหลาเด้ไปกรุงเทพย่ำได้สิมากนั่นไม่ใช่สิพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้คนแต่เก่านั่นคันว่าบ่ไปก็บ่ไปอย่าไปเด้อล่ะเด้ออย่าไปบ่ได้ไปนั่งให้ ฉันว่าบุญบ้านนั่นคนนั้นคนนี้ไปมาส่วนแม่บ่ให้ไปไปบ่ได้พ่อบ่ให้ไปไปบ่ได้อันนี้เว้ยข้ามได้บ่ละเจ้าคันพ่อแม่มักเจ้าของมักคนนึงพ่อแม่มักคนนึงเพิ่นบอกหลาเอ้ยเดี๋ยวบังจุ่มบังซุ่มมันแน่เดี๋ยวบังเสือบังแซ่มันแน่แม่บังแหลกมันจะเข้าท่าเข้าทางแนวเสือบ่ดีเสือแนวเกียร์บ่นี้บางเสือกระถางบ่นี้เสือขี่กระพร้อมอยู่เอ้ยมันบ่ค่อยดีบ่ได้จุ่มนี่ซุ่มนี่อันนั้นเด้คุณนั้นเด้บ่พอเป็นตาถึกตาถึกต้องใจจนได้บ่แม่ก็จังว่าคักอยู่แหละ เจ้าแม่เอาให้เจ้าจะไล่ขายแม่ก็ได้เอาเอาจะไล่เอาแม่ไม่เอาก็ชก เอาอีรีพร้อมน้ำลงให้แตงก็บาดจังนะเพราะไอ้กระเดือดหยาดหยาดดุไปบอกแห้งลายเท่าหน้าแพ้อยู่สองน้องแบบนี่เป็นไอ้ดูดศาสตร์ผู้ท้องแม่ขาดสินขาดทำสมัยก่อนตั้งทองกับพาไปรับสินพาลูกรับสินเพราะออกมาได้บาดเนี่ยออกมาแล้วเอาลูกลงวัดในวันพระวันเจ้าปูมลูกลงวัดไปถวายลูกให้เป็นลูกพระมะยังพันเตกุมาโรคันเป็นผู้ชายบางหลานหน่อยนี่ลูกผู้ค้าคันมันไม่ยิ่งกับมะยังพันเตกุมารีอีหลานหน่อยลูกผู้ขาออกมาแล้วโสวะวันตังสรณังคัจฉติธรรมันจะอยู่สังคันจะอุปาสกังนันทาเลตุจตะเกธานิปังเปตังลืมบรรลับภูเขารุ่นนี้ก็ได้ท่านบาบานี่ออกมาแล้วกีฬานี่ท่านไม่ยิ่งบอกอุมารีผู้ชายบอกอุมาโลบังลานี่ออกมาแล้วบานขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนาะไปเทศน์นะครับพระบรรลับเอาขันหาหลับเสร็จแล้วคนนี้ผายมียังคนปลูกแขนเป็นลูกพระอย่าหายดาอย่าเอิดหาดาผีมากินลูกเด้อสิทธิของต้องเทียนกันอย่าหายเสนาลูกเด้อลูกพระไปได้ปะอันนี้ก็ท่านลงเว้ยก็จะหายอย่างดาจับไปหามาเลยจะใช้อาตมาไปเป็นธบัตเมื่อหนึ่งคนดาลูกบอกฮ่าแล้วผมนั่งนอนตายอยู่มันก็จะขึ้นก็จะเจียบข้อตายฮาเลือดดับแนวหน้าจะกระจกดับมาแนวไปบ้างฮาเลือดยังไม่ค่อยดับแนวไปเนี่ยเพื่อนฮามาจกดับเนี่ยมาเจอลูกว่าดีประจมจะแม่นั่นมันมีตาที่ดีขึ้นลูกป่าลงเมืองเป็นหัวมีจะได้แล้วฮามาจกกินจะจบดับมันก็ได้ไม่เบิร์ดแล้วมันจะดีขึ้นลูกก็จะไปเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยพัฒนาคนเข้าใส่ศีลใส่ธรรมแต่เนี่ยผัวเมียมีศีลมีธรรมลูกเต่าใหญ่มากได้เห็นแต่สิ่งดีๆที่งามพ่อแม่บอกกันมันม้วนบ่ด่าบ่หายกันเพราะไอ้นั่นเรียกหาพ่อหาแม่เรียกหาอยู่ใส่ระเวลาพ่อแม่เรียกแม่เป็นตาหักคือยังตัวบ้านหูจักหญิงก็คอยหูจักน้ำผู้ใหญ่เท่านี้แหละผู้ใหญ่ข้าเป็นในลุ่มน้ำโขงของเราเนี่ยจังมีแต่คนวานอนสอนนายคนอยู่ในศีลในธรรมพระสงฆ์องค์เจ้ากระดีกระง่ามต่อมามันก็เริ่มเสื่อมเสื่อมไปเสื่อมไปมหอดยกสมัยใหม่เป็นแต่เป็นห่วงหลายสมัยก่อนย่ามนี่ที่น้องของกุจารหนึ่งหรือว่าเหตุน้ำหินน้ำคลองเก่าคลองหลังย่ามเดินเก่าเป็นกลางแห่งวัฏการเป็นกลางฝนประชาชนชาวเมืองเราเตรียมกันไหวท่ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่านยกท่านต่อไหนต้นโคของสุภาพคืนคืนกอกเจ้าวัวทำตีกองเด็กมืออื่นเป็นบ้านสินเวียดห้องเศร้าไหวงาสิภาพไปหวายง่าพูดฟังขลาไปตักบาทอยากหนาฟังเจ้าเทศนะงาสิภาพมูเจ้าสางแปลงกองบุญเพื่อเป็นทุนเกิดเมื่อเมืองฝากเป็นปัจจัยไปหนาขันใดท่องเที่ยวท้องไปสวรรค์ของหนองเมืองฝากบนเด็ดงาสอนหลังมีความบอกอย่างสิอาตมาว่ามันเป็นของปีแต่ก่อนกันห่อวันพระบ้านห่อพระอีสานมันบ่มีวันพระบ่เอิ้นวันพระเอิ้นไม่ได้วันพระนี่บ่นคนภาคกลางแต่ห่อว่าวันสิงแต่ที่อาตมาหน่อยบริมินว่าวันพระแม่งบอกคนใหญ่มากอาตมาหน่อยบริมินวันพระนี่จะวันศีลตีกองเด้อตีกองแม่แม่บอกว่าวันศีล แม่ไปให้ไปหน้าได้นึกกินมาเอาไว้ย่างดีเลยเพิ่นเพิ่นเสียงไว้ถ้าไปจังหันไปเองอันใดจะแซ่บเอาไว้ใส่ถ้วยอันไว้ใส่ถ้วยมันหาเอาไว้ให้พระกินอาตมาไปรักกินเนี่ยมันใส่ในถ้วยถึงมันเป็นเล็กหน่อยมันดื้อแม่หูแสบตอกเนี่ยมันกินของกูได้โอ้ยจะใส่ถ้วยจะเอาไว้ใส่ถ้วยจะเอาไว้ใส่ยูดีด้วยซะพูดจริงๆเป็นเล็กหน่อยอันว่าเอาใส่ถ้วยน่ะคือเพิ่นอันใดดีเพิ่นอยากได้บุญขึ้นหอดคอของแม่ในนี้วันพระวันพระในบ่มีพระอีสานเขาเอิ้นวันศีลคันบ่ว่าวันศีลก็ว่ามื้อค่ํามื้อค่ํามันมีอยู่2มื้อนั่นคือวันศีลกับมื้อค่ําส่วนวันพระเนี่ยเป็นของชาวภาคกลางที่ที่ชาวอินเดียเขาเอิ้นวันหยังเขาเอิ้นวันทิพย์มื้อทิพย์วันที่เทวดาผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์จะลงมาตรวจโลกได้กี่ก็ได้ยินแม่บอกมันฟังบ่เสือปานใดฟังแน่ได้ยินแน่ชื่อแดกแน่เสือแน่บ่เสือแน่พอมาบวชแล้วมาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกได้พ่อคงบอกพระพุทธเจ้าคนบอกให้พระฟังย่ำมือแรกภิกษุทั้งหลายในวัน8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ในวัน8ค่ำจะทรงอำมาตย์มาตรวจดูมนุษย์ในโลกว่ายังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีอยู่หรือยังมีผู้เคารพผู้รักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ยังมีคนทำบุญสุนทรทานตักบาตรฟังธรรมจำศีลเจริญเมตตาภาวนาหรือเทวดาเป็นยังเป็นจากผู้จากแห่งข้าเจ้าอย่างพระวิมุตติ8ค่ำไอ้กี่ก็ได้ยินแม่บอกให้ฟังแม่ก็แสดงว่าไปฟังเทศมาก8คำเนี่ยให้อำมาตย์ถ้า14คำอำมาตย์มาเล่าให้ฟังวัน8คำวันที่14คำให้ลูกญาติอำมาตย์มันปวดญาติมันเบิ่งบ่คักเท้าจตุโลกบาลย่อมให้โอรสซึ่งมีนามว่าอินที่เฮาได้ยินพระสวดอินทนามามหาภาลาเอติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัตสิโสกุตาเฮาสวดทิศย่ามสิเอาบุญเฮือนแล้วเอาเฮ็ดกระดงฟัดตั้งแอแง่อยู่4ทิศปักพงปูจุดเทียนเอาเข่ากองเอาเหาะแอแง่เข่าดำเข่าแดงไปให้พระยืนนบเทศโยมบัลลังถวยจ้ากระจ่างกระเทิงทิศมันบ่ถึกแบบถึกสเปกเลยอยู่พระประเทศนี้จ้าเถื่อเด้อท่านเข้าใจควบหมายเข้าใจภาษาบาลีพวกคนลูกคนฟ้องยำหยาบปลาเล่นเลือดหนาหน่อยเนี่ยมันเห็ดเห็นมันเป็ดเพื่อนไปแต่งว่าเขาพระนามยุทธงดีๆยังให้พระสวดมันมวนเพราะว่าตอนนั้นกำลังเฮ็ดบูชาพระเจ้าโลกกระบาดโต๊ะจะมาบูชาแต่กระดงขาเพราะไอ้แง่มันก็เลยบดเถิดสเปกปานใดในวันสิบสี่ค่ำท้าวเจ้าโลกกระบาลก็เสด็จให้ลูกชายขันมือ8คำอำมาตย์ไปเบิ่งแล้วอย่างบ่คักมือ14คำให้อำมาตย์ไปเบิ่งแล้วบ่คัก14คำให้ลูกชายมือ15คำบาดเนี่ยไปเบิ่งเองถ้าได้ตกลงกับบ้านบ่ไว้ใจได้ยินลูกชายเล่ามาอย่างนี้อำมาตย์เล่ามาอย่างนี้เราจะไปดูให้มันชัดเจนไปเบิ่งแล้วจะได้บัดเมื่อวันเดือนดับ เดี๋ยวเป็นคุยนั่นเล็กน้อยฟังสิ ถ้าคุยอาตมาหยุดก่อนเพราะว่ามันขาดกัน มันจะไปจะไหน เอาให้มันกินกินกินซะแล้วเราก็เงียบเงียบถ้าถึงวันเดือนดับวันสิ้นเดือนตรงนี้ถ้าจตุโลกบาลมาดูกลางวันแล้วก็จะไปรายงานให้พระอินทร์ฟังกลางคืนในสวรรค์เดือนหนึ่งจะมีการฟังธรรมสวรรค์นี้มีฟังเทศเดือนละเถื่อศาลาชื่อว่าธรรมสภาเมียไปอินพรสารศาลาไปสุธรรมาศาลาสุธรรมานั้นเป็นที่ประชุมฟังธรรมของเทวดาเดือนละครั้งในวันเดือนดับเทวดาในชั้นจาตุมมหาราชและในฉักกามาวจรก็มาประชุมกันแล้วท้าวจตุโลกบาลก็จะเป็นเล่าปลายมาเรื่องมนุษย์ในโลกนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไปรายงานให้พระอินทร์ฟังเมื่อพระอินทร์ได้ยินแล้วก็เก็บข้อความนั้นไว้หลังจาก มีเทพบุตรผู้ทรงธรรมแสดงธรรมให้ฟังเสร็จจากนั้นพระอินทร์ก็จะเอารายงานในโลกมนุษย์ที่มีอย่างไรเนี่ยเอามาอ่านให้เทพบดาฟังถ้าบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยโอ้ยบ่จักเลี่ยงพอเลี่ยงแม่เลยพอแม่ถอดเขาก็บอกน้ำบ่อมวนเพิ่นบอกจังหนึ่งไปเห็ดจังหนึ่งคือจังขาพอตีเมทั้งคิดทั้งใจเห็นแล้วหนาสมเพศเวทนาภาพกันประมาทปานสินีอายุอยู่เป็นหมื่นปีแสนปีวันโกนก็ไม่ละวันพระก็ไม่เว้นไม่รู้จักบาปมึงคุณโทษคันไปว่าอยู่สิเทวดาสองวัดสวรรค์เศร้าหมองต่อไปนี้นรกจะเต็มอัดยัดเยียดด้วยผู้คนสวรรค์ของเราจะร้างหลงเหลงแต่ทีนี้ถ้ายามใดศาสนาเจริญมีพระภิกษุผู้แสดงธรรมผู้นำคนสู่การปฏิบัติเป็นบุญฮอดสวรรค์ผู้ใดเทวดาทั้งสวรรค์นี่ดีใจถ้าเฮาได้อ่านเรื่องเทวสังยุตยามใดไม่ออกมาจำศีลนุ่งขาวห่มขาวจำศีลจะเสร็จยามใดเฮามาจำศีลข้าเจ้าขาข้าเจ้าไหวเทวดาดีใจพอสุ่มจำศีลนี่บ่ดลก็สิไปเป็นหมู่ข้าเจ้าแท้เฮาหาแท้เฮา100ปีทอก็11,000ข้าเจ้าบนสวรรค์พ่อให้นั้นแท้เฮาได้เกิดมาบรรพมือไผอายุ100ปีแน่อยู่นี่บรรพมือคันผู้ใดอายุ60ปีสกบายเพราะนั้นเมื่อท้าวเจตุโลกบาลไปรายงานให้ฟังเขาดีใจถ้าในโลกนี้มีแต่การเบียดเบียนไม่ซื่อสัตย์สุจริตดังเมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินข่าวคนไปแท้งลูกไปออกลูกโรงพยาบาลตั้งแต่อายุ2เดือน3เดือน4เดือน8เดือนไปให้หมอฉีดให้หมอดูดเอาลูกออกมาแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปั่นคือปั่นน้ำผลไม้กดมุนไอ้ปากลูกนะหวานปนกระดูกเสร็จแล้วเอาไปเทใส่หลุมส้วมแพทย์เขาไปจับไปคนไปตรวจตายไปจะพันจะหมื่นอันนั้นสั้นที่ว่าจังไงโมเมนต์บอกเขาจะว่าเห็นพวกเทวดาท้าวจตุโลกบาลเขาก็ไปเห็นแล้วก็สลดใจมาเล่าให้หมู่เทวดาฟังในน้ำหงอยหมดทั้งเทวดาโอ้ยจะไม่บาปนะสาหัวน้อเขาสิบอกมีหมู่แล้วแต่ข้ายามได้บอกไปบ้านอุจจารนั่งฟังเทศสบราสงบเสงี่ยมไปบ้านนั่นมีคนนั่งสมาธิในวันโกนวันพระจำศีลเสียงดนตรีทิพย์กระหึ่มบรรเลงบนสวรรค์เทวดาทั้งหลายน้อมเสียงอภิวาทอาหารจักศีลสัมปันนาจิรนัทธสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมมจริยปรายเนข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมเสียงอภิวาทกราบไหว้ท่านภูมิศีลท่านก็มีจิตตั้งมั่นท่านก็บวชแล้วโดยชอบท่านก็มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าเยข้าท้าปุญญกราศีละวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเราได้ไปจังหันบันสอนทำบุญข้าพระเจ้าไหว้บุคคลเหล่านั้นไม่นานหนอบุคคลเหล่านั้นก็จะมาเป็นเทพนิกายเป็นหมู่ของพวกเราเทวดาเขาหัวข้ามื่นนี่มื่นได้ห้องนี้มื่นข้าเจ้าแพ้ห้องร้อยปีข้าเจ้ามื่นเมื่อื่นนี่ก็จะปฏิมาเข้าหละซุ่มทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาตาบาดจำศีลเทวดาทั้งหลายก็ดีใจดนตรีก็ดังเกิดก้องบนสวรรค์แต่ว่ามันมีน้อยเมื่อรวบรวมแล้วมันจะมีน้อยเวลาใดมีพระภิกษุผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้แนะนำท่ำสอนมหาชนรู้จักศีลจักธรรมเมื่อนั้นสวรรค์ดอกปาริชาติบานบนพระอินทร์อยู่มีต้นใหม่ต้นหนึ่งซื้อว่าต้นใหม่ปาริชาติแต่เอาอะไรยินอยู่เรื่อย ด้วยเนกระถาหนึ่งกระถาอันพระพุทธเจ้าแห่งเข้าดิสีที่ก็นั่งอยู่บนใต้ห้องใหม่ปาริกชาติบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแล้ว เอาได้ยินนี่หน่อยเทศเดี๋ยวนี้บ่มีนี่หน่อยแต่เทศอะไรมันเป็นตัวธรรมย่ามเอาบุญเฮือนย่ามมันเป็นเทศต้นไม้ปาริกชาติบนสวงสวรรค์ต้นไม้ปาริชาติปาริแปลว่ายิ่งชาติแปลว่าการเกิดขึ้นอย่างยิ่งเวลาใดมนุษย์ในโลกเนี่ยทำบุญทำทานมากรู้จักฟังธรรมจำศีลรู้จักทำบุญตักบาตรรู้จักเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ประพฤติธรรมจริยากุศลจริยาปุญญกิริยาดอกไม้ทั้งหมดบานเป็นปุ๋ย ปุ๋ยดอกไม้ปริชาติอยู่ในโลกนี่เทวดาดีใจโลกกันดอกอันบางโอ้หมู่ฮอสิมาหลายแล้วบางสวรรค์เต็มแล้วเขาก็รู้บัดนี้คงมีภิกษุพุทธสาวกได้เกิดขึ้นในโลกมนุษย์